على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نستعينك أنت. مقامات الحريري تيري أدب لبوخاني تي أسلوب أدباء يجكي مام لا دخل كجك غنا كجك سي تي تاريخ بو دمني ماي البديع الحمداني دانا كو تود تي يون ناوغا امنا بنن مقام بو جار يون وي بو رافت بو خامني ben catholique labbe bu nek liban beirut maaruf rusa fi xawna la tudotikum bo batam bu rafet la won lol yo yep nak sen yonu tarif yan la tangu jek bobu nana ñu ngi daan samonté ak rafetu waxu arab be yoyu mo len gëna yittelon ak li nekk ci loxo daba uy jamono ji nak ñom seen adab dañ ko def manam jangu xam xam ay xam xam lañ cey jangale motax seen fentu adab seen doxalin waxin ya dana rafet naam waye nak du mel na ñi nga xani ñi ñom waxu arab bu rafet bi rek mo doon seen itti ak loxo bi ci doon te ñomit danañu ci dugalale ay hikam ak xam xam مننك الحمد لله اللهم يا يلا انا نحمدك نون داي نونغي لاي سانت سانت موي نغرم حمد دي گامك شكر لوتي نا سانت لا نغرم وايي شكر داي لي نيي واخ دلو نيوكال لا گن جيغي نيامتال سي ولا من نا نيك واخ نا من نا نيك جيف موم شكر حمد نك ta dépendul ci manam dépendul ci delo ñukkal man nga gis way muy def lu bax rek defalu la dara xeyna nit ñi la koy defal wala dafa yor melanu bax nga diko gërem kon hamd mom jégué nak madh ni ñu bokké ay xaraf nga xamné qalbul makani xeyna mo melaw qalbul makani mo len juro yalé mim jek ci ki haaje ki ci keli ci dess ñoko bok waye seeni manat hamdu ak madh mom jege ya nañu lol ci kaw ne ku ci ne moy gërem nit xeyna ngir ay melom wala ay jëfëm di ben ci yoyu nak lajul ni il fokk daf la defal nga door ko wax mbaa du tuddu hamdu wala du tuddu madh wute shukr shukr mom fokk daf la defal dara waye nak it du ciageni wax rek lay doon gëna hamdu mak ñom wax lañuy doon ci lami shukru nak man na doon wax ci lami te kon hamdu shukru la man na doon jëf itam kon nak fa huwa a'ammu adatan walakin hamdu it a'ammu ndax man nay dala defal man na defal la shukru mo gëndi am fe mo xam wax nga ko defé wala jëf nga ko def waye nak mom dañ la defal ngay fay ñukal hamd nak su yabo defal nañu la su yabo defal luñu la waye nak ci lam ñi rek lay doon kon nak ñom umumun wa khususun min wajhin mo nek seen digënté munasaba digënté ñaari baati hamd ak shukr inna nahmaduka no ngi lay sant ala ma 'allamta ci li nga xamle min al bayani ci fasaha ndaxte dafa nek ci hadith inna min al bayani la sihran amna ñu riwaya inna min al shi'ri la hikmatan wa inna min al bayani la sihran ha bi mana kalamu fasaha man na dem ba nax nit man na dem ba dal tax ko def lu mu neul won def wala mu maye ci ala lu mu non baye ngir rafetu kalamu fasaha bobu tax arab ni بار ديك سي حديث يونس عليه الصلاه والسلام ان من البيان لسحرا والهمت اك ليغا خامني يانكي ولا نغ الهام موي خام خام بو يالا ساني سي خولو جام رك مو جيكي جيكي خام كو بومو وور كو لولو الهام لا من الغطاء تي موراي مانا سوترا ونعوذ بك نونغي مسلو تي ياويتام من كما نحمدك كوم نينو لاي غرامي نينو لاي سانتي على ما تي ليغا خاني اصبرت جوتال nga ko yaatal nga ko min al ataa'i ci may ci wërseuk ak jamm ak wërgu yaram ak lum wa alhamt wa asbalt ak li nga xane batay sambartal nga ko jotal nga ko min al ghitaa'i ci muraa'i sutra wa na'udhu bika nongi muslu ci yow min shirrati lasani mana ci ñaw lamiñ lasan modi fasaha rajulun lasinun wa qawmun lasinun ay fasaha fasihun wala fusaha'u لنغا فالمشتق كن فالمادة ومادة اللسان واحد وفضوح الحذر وفضوح الحذري وفضول الحذري اكمانا جانغات يو امون جرين فضول موي لو خامني لي امول جرين دال وجدكو فري صاح اي نديسيت مانا لو خامني مقام بلاجوكو دار لاجوكو moy kon fodol la danañ ko wasafé wax danañ ko wasafé jëf ba fodol yi moy ko xani day itté wo lo xani yo lam waru ca nek al hazar moy njangat wala fi diko wax bebbat wax jo xamni tankul fen donul wax yu ñor yu matona wax lolu neena mangi la ci muslu kama na'udhu bika ni nuy muslo ci yow min ma'arati lakani ci ayb taqlamin wa fodohi al hasari ak tarahtal dale wax bëgg wax xeyna mer wala loolu tax mënul fexe ba wax loolu danañ ko modi hasar al ajz an al kalam gannaaw ñoom yatamaddahuna bil balaghati wal fasaha kon fal hasaru indahum aybun min al uyubi fata'awwada minhu wa nastakfi nongi sakku nga fegalnu nongi fegu bi ka ci yow nongi jema fegu ci sakatan liftinan liftitana ak fitnaw gunu fitnaw bi itra'il madihi fi khaba bal kuy tag itra' moy mubalaghatu fil madh lolou nak ba nga xamé man na mujj natou ci ki ñuy gëreem man nako taxa gis bopam wala muy tax ko jëm lu mu mënul koku liftitan la lolou lay muslu luñu no tag tag luñu khababal ca tag rek nangi lay muslu dara bañu ca dikkal lo xani jaratuko itra umu mubalaghatu fil madh wa qad harada fil hadith la tutruni kama atrada an-nasara al-masih kama atra la tutruni kama atra al-nasara al-masih haythu qalu innahu ilahun aw ibnu ilahin lolu mo jeugale nañ ko yamu kayam lolu ko wa irda'il musamih agitam jellale ku yombalante ak man irda'u kaful basar an shay'i ci ciosan la won moy djublu ci ko xani dal dafa melni ku xolatul yombalante na yow ba say manke djeban melna na xam ko djematu ko xol lolo tam ne yalla bu munu nax nak banu defé ni dano amul dara ci manke wala ay motax mune jëlale koku nga xani mom musamih la dafa nar jappante yow naru la def munaqasha ak yow mune nak koku yalla bu mu nu tax nu fitnawu ci lolu kama nastakfi bika ni muy jema fego ci yow batay lintisaba samp faw li israil qadih ngir xebu kunuy jam kunuy sabote wa hadki alfadih aqati sutura kuy wuta gatchel nit lolot nu dekk ci faaw lintisabu li shay'i moy nasabahu fantasaba melni ko dekke def nang te moy li ñu wax volontaire ci def nang lolu ndongu li ci muslu wa nastaghfiruka nongi lay jeglu batay min sawqi shahawat ci jitalu banex yi manam مصدر ملاف فاعل لا مصدر دنا لا فاعل دنا لا مفعول معنى ان يسوقنا الشهوات بانيخ دينو جيتال جمينو الى سوق الشبهات جمينو كي اي مارسي لد top banex bamu dinu taxa dug ci dal lo xamni ay erreur la yalla non wana astaghfiruka kama astaghfiruka kom non lay jeglo min naqlil khatawat ci toxal gi nuy taxal jeegoy koku masdar mulaf maf'ul la wutena kale masdar mulaf fa'il la won nak shahawati moy jital nit jeme ko fu warul won dem de nga nak khatawati nak non nokoy toxal jeme ko fenen ندخل الخطوات الى خطه الخطيئات جمع والو اي نياوتف خطه جمع خطه وهو في الاصل ما يخطه المرء من الارض ليبنيه او ليفعل فيه اشياء دال دي دم سوف رد برناتي وناني في سما باك دما كاي ديف كار لولو مون الى خطه الخطيئات نقل الخطوات تخل اي جيغو الى خطه الخطيئات جامي كو تي والو فوفو خطه دال تي تشان لينو فواي رد بني وناني سبيكر لا كوي ديف ونستوهب منك نوغي نيان تي ياو توفيقا اك دبالك نيب توفيق مستر وفقه الله توفيقا اذا صادف مطلوبه من غير كد ولا تعب غدون ووتي دارا جوك فاف تومبك مو لي دي يالا ما ديفال توفيق ناخ يالا مولا دبالي داجنتال لا اك موم نانغي نونغي نيان توفيقا قائدا غنوي ومت الى الرشد جمنو تي رشد مودي خلاف الخطا وقلبا نونغي نيان خول متقلبا بوي ولبتيكو مع الحق عندك دغ fu deug mana ne sunu xol walbatiko andak mom ah lolou kon ko yalla may amna cieur bu reuy ndax lolou ku mu musal ci ittiba'ul hawa moy man lol wanastawhibu nongi ñaan minka ci yow ah waw walisanan nongi lay ñaan aw lami mutahalliyan bu takayo bu taro bi sidqi ci wax deug sax wax deug moy taru lami wa nutqan nongi lay ñaan ak kaddu bu nu deme ba addu kaddu ga nek mu ay yadan guñu degeerele bil hujjati ci lay pro bo xani li nuy wax kunu la joon foko tek nu wan la ko nongi ñaan lolu wa isabatan ak jot sawab baña joom zaidatan guñuy dakku ani zaygi wal isjang wa ci deug wa azimatan nongi lay ñaan ak dogu qahiratan ju not hawa nafs banexu bakkan wa basiratan nongi lay ñaan leeru leeru xol gisu xol basiratu lil qalbi kal basari lil ayn moy gis nodriku biha go xam danan ko man jote irfan al qadri xam dayo xam sunu dayo xam fanu wara yam xam la nga xani nak warunu ci amana ag wala xam ni dayunu nonu wa an tus'ida da nongi ñaanit nga dimbalenu bil hidayati ci gindinu ila dirayati jëm ci xam xam xam wa ta'budana te nga dimbalenu batay min abadahu idha a'anahu wal 'abd modon paragum nit arab dana jëfandiko abadahu bimaana a'anahu wa wala shadda 'abdahu بمعنى أعانه ونصره قال تعالى سنشد عضدك بأخي وهناك عضده بمعنى ضربه على العدد وتعضدنا تلدن دمل بالإعانة تدفل نندمل على الإبانة تبرل لنبق برل وتعصمنا تيت نوغي نعن بطي نغ مسلن من الغواية تشانك تموي ضلال في الرواية تشي dem bay riwaya faf sanku reer wacc deug nongi lay muspi ci lol tasrifana at do ngi ñaan nga wëlbatinu anil safahati walis ak khusi ak wax waxi dox mba jëf dox fil fukahati ci kaf kaf man na yobbu nit ci xaw jeegi hadul adab wala lenen su ko defé fofu nak limuy muslu dik na modi lol hatta na'mana ba yoy yep sonu ko defale hatta na'mana banu wolu hasa'id al alsinati chatti lamini manam dal waxi nit ni hasa'idu shay'i al mahsud hasa'idu al mahsudat min hasad al zar'a moy dag nako niki liñ wax gop nako du kon lamini yi cey joge moy al fadhi no ngi lay muslu bon ci yoyu le banu wolu dal waxi nit ni wonuk fatenu fegal nu ghawail az-zakhrafati mana ay zakhrafatul kalam moy rafetal ko bañ ca set deug bokile lolu ay ghawail nga ci ay musiba yu mana ala ge nga ci muy muslu ci lolu bëgg sa wax rafet ba tax nga duggal ci lulay lor lolu non koy muslu bu ko defé nak fala nari da ba kon dunu sobu ورود مودون اتيان الماء في الاصل فلا نريد بدون صوب مورد ماثمه صوب وايو بكار ولا نقف بكونيت دون تخاو موقف مندفه مندمه تخاوايو ريت نده كودو كوي دغ مورد الماثمه فك مو تخاو موقف المندم ولا نرهق بديفن يوب يسونو سنله bi tabi'atin ci ak juñuy top denga wala ma'tabatin bi jegeni yarange juñuy yedd wala nulja abadefunu lorulo alja'ahu ila kaza ñakal nako pexé ba tax mu def nangam lolu moy alja'ahu ilayhi ad idtarahu ila na ila ma'dhiratin jëm ci lay muy lay an badiratin ci lunu recc ci wax ak jëf moy al kalimatu wala fa'latu allati yubadiru ilayha al insan min ghayri rawiyatin fataqa'u khata'a allahumma yaw yalla fa haqqiq yalla nga woral lana ñalnu hadhihi al munyata mabad dinu mabad wa anilna yalla nga nu may هذه البغيه بلب تشاكوتيف نوي ساكو ولا تضحينا يلا بونو وير عن ذلك وللسكرجي الضحى البروز للشمس اضحاه اب اخرجه للشمس ولا تضحينا يلا بونو وير عن ذلك وللسكرجي السابق اي جوب wala tajalna yalla bonu def mudghatan nu nek kem ab lanc aw sukh wu ñuy lanc ci gemign lil madiq ñel ku koy saqami mana yalla bonu def nuy waxu ka yu nit ñi ñuy wax ci sunu der tusur faqad madatna nun de talal nanu ilayka jëm ci yow borom bi yadal mas'alati loxal ñaan wa bakhana وبخأنا منام أزعنا ترخلنا بالاستكانة تشنوياي تشك ترخلو الاستكانة موي الخضوع والتضرع قال تعالى فما استكانوا لربهم وما يتضرعون والمسكنة أكو مسكن حالة المسكن واستنزلنا نونغي ساكو كرامك سمباخ الجمع غبره وفضلك سنغني الذي غاني عم مثلنا نونكو ساكو بدراعة الطلب تي ترخلو ساكو وبداعة الأمل اك تي مرسندي سم مبت معنا مبت دون لنو لا انديل انديل لنو لا جف يوني تخا يوني ولو ولا يوني kon nak li ci babu tawadu ala ci jambu wax ak borom ba banan non koy sakku ci bida'atul amal amul len lunu andi ludul yakar ji nu la yakar summa bi tawassuli ganaw gono diko yakar ci tasu gunuy tasu nak bi muhammadin ci muhammad alayhi salatu wassalam sayyidil bashar ki sangu dom adamay wa shafi' te moy kay ramu nit ni al mushaffa'i kadi ku ñu nang ram mom fil mahshari ca dajew kay ba yawm al qiyam alladhi moy ki nga xane khatamta bihi nabiyyin ya ko motale yonenti fi qawlika ta'ala walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin wa alanta nga kawel darajatuhu darajam fi illiyin ci illiyin kar gagana kawe ci aljana darajatuhu fi illiyin wa wasaftahu tinga melal ko fi kitabikal mubin ci sa tere bu nga xani modi biral lepp lu waré sa biral faqult bi tax nga wax wa anta tayyida asdaqul qa'ilin ya gëna degg ci ñi wax nga ni ci sa téré bobu nga ni ko wa ma arsalnaka yonni wonu la de illa rahmatan lil alamin ludul ngir yaram binde fi bëgg leena xettali ci ay mbugal ëlëk motax ñu yonne la ci ñi allahumma yaw yalla fa salli alayhi kon yalla nga julli ci yonent bobu wa ala alihi te yalla nga julli ci famiyam de ci du'a rek nak kep ku ko top ba yowmal qiyam ci gogu ñaan dug nga ci aluhu ama aluhu fil haqiqa buñu deset ñako jage jage gu tax ken waratu ñuy yalla jombalé na len ñuy lek ay sarax yi nga xani ma ngi melni ay awsaakhun nas la ñoñu nak modi mu al mu'minuna min bani hashim ittifaqan قيل وبني المطلب ايضا كما عليه الشافعي رحمه الله عليه فاذا كان كذلك فالشافعي من ال البيت لانه مطلبي وعلى آله الهادين يدي ويجندي وأصحابه صحابة ميا صحابي يتم حده موي كل من اجتمع به مؤمنا به وإن لم يطل صحبته ولم يروي عنه ومات على ذلك كوكو موي صحابي كو داجي وانا موم تبا موي داجي موم غمناكو waxu ñu ko gisoon gamu ko ba bimu fi joge mu doora tuub ci sahaba yi te loolu lu bare la ñooñu kenn du leen tudde sahaba yi waxu ñu ko ku ko gamoo nit waaye yàlla def soreenteg réew ga li ñu bokk jamono soreente ga tax na jotu koo gis ba deete gisantewu ko ni ki najaashi ca xabasa kon li najaashi baax baax kat ak li mu defal yonent bi ak haddiya ya mu ko doon yónneeg soxna sa mu ko takkaloon ak yooyu yépp du tax ñu tudde ko sahaba yi bébé mu dee yonent jullee ko ci madina waaye du tax nag amul turu sahabi li adami lijtima ngir ñàkk daje su yooyu amee nag wa mata ala dalika la ñu wax amma ki nga xam ni dee na ci lu dul ngëm kooko tam kenn dootu ko lim ci sahaba yi li anna al amala qad batal la in ashrakta la yaxbatanna amaluk waaw su fekkee nag sahaba yi boobu bokk na ci benn yi nga xam ne moom day àndoo naag yonente boo gëm na ko moo xam ànd ga yàgg na sax xëy na mbaa yàggul yàlla def itam yonent bi ànd naag moom ba yonent bi génn àddina mu murtat gannaawam naaudu billahi génn lislaam niki lu bare xam ngeen ni ñooñu Aboubacar Siddiq radiallahu anhu doon xareel ñu ko wax xurubu ahli ridda aywa waaye yàlla def mu dellu si at tuubaat ci lislaam kooku nag day mooy la xilaaf nekk mu ndax kooku ci sahaaba yi lay bokkati am nañu ne naam li ann alxadda taamun wa sadiqun alayhi qad ra'aahu sal allahu alayhi wa sallam wa aamana bihi xiina ra'aahu wa qad maata ala aliman wa qiila la لأن الصحبة من جملة العمل وقد قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك فالصحبة عمل بطل لا يعود إليه اسم الصحبة لولا أمنا نكو wa ashabu wa sahabam alladhina ñinga xani shadu ñu yëkëti din na shadal bina moy rafa'ahu moy ñom ño tabax ño yëkëti tabaxu din ño dimbali l'islam mu taxaw wajalna yalna nga nu def muttabi'ina nu top li hadihi ci yoonu yonen wa mu jaaroon siram wa hadiyim ak seen sira ñom sahabay li qawli ali salatu wassalamu alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin وانفعنا يالنا غنو جيرين بمحبته تي مبغيلام جي نوكو بغ ومحبتهم اك مبغ جين لين بغ نيوم صحابه اجمعين امين انك يا ودي قدير كو منغا على كل شيء تي ليب لف كود لولو ما نيان تي لا وجدير كو يالوغا بالاجابه تي نانغو نيان ندخ سمباخك سمن اك سياتو داف تي اج وبعد غناو بنو سنت يالا نونو جولي تي يوننت بي فانه موم داي لي نوس ليكو خير تي طالب لاي واخ ne qad jara dafa dawon dafa xewon bi baab andiyat al adab ci len ci ay penci adab ay grand place am fo xani nit ñi dafa fay dajalo di ca xoos di ca waxtaan di ca jang yoyu mbolo ndaje yoyu dafa dawon dafa ca xewon bis adab nak ladi moy li nga xane zakarat rakadat dafa dal rakadat ar rih moy neena dal na neena garif dara yengotul adab bi nga xamne rakada dafa dal fi hadha al asr ci ji jamono nu ne dafa ci dal rihuhu manam katanam dawla qala ta'ala fala tanazza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum sen dawla sen katan ndax deng wa habatte fayna gimna ci ji jamono masabihu ay lampam adab dal bu don lo xane dañ ko tal dafa amone lamp yu tak di leer neena ji jamono lampam dafa giim di mana nit ñi dañ ko itte wotul ittegu melna guñ ñe jekk ña don itte wo neena lu fa xewon ci yenn grand place li mu don wax jumlatul i'tirab la fa'ilu qad jara dikab qad jara dawna ci penc adab yu mel nonu wax lu fa daw zikrul maqamat tudduguñu fa waxtane ay maqama allati nga xane abdaaha fenton nako luma jitu kuñuy wax badi'uz zaman ahmad ibn al husayn mu don katib bu mag ci yoy jamono ku siiw ci jamonom ak ganawam te modi allamatu hamadan borom xam xam bu reey ba won ci dekk bobu ñu wax are bu ñu hamadan rahimahullahu ta'ala yalna ko yalla yaram moy ibtada'aha mu ataf ci ibtada'aha moko fenton wa azate mod askane won nasha'ataha ak sosam lamuy bëgg wax ki muy wax ni moko defon ba moko waxon mang ko daan jeñ mang ko daan askane kuñ wax abil fath al-iskandari wa utur la daan andi dal nit nit ci di wax ni abu zayd sarur wa riwayataha riwayam nak mang ko daan askane kuñ wax isa ibn hisham comme ni ci di wax harith ibn hammam mo wax ni abu sayd def ci da daan wax ni isa ibn hammam mo wax ni isa ibn hisham mo ni abdul fath al-iskandari def na nangam wax na neena wakilahuma te ñoon ñaar ñep abdul fath al-iskandari ak isa ibn hisham tur yoy le majhulun kuñu reere la ko xam la yarafu des ko xam denga la wujud lahuma kharijiyan wayum nama suratun ben sura la buñu def exemple nit ku melni melna rek ku bare dugg te ku ci ne nakira la jo xane bu doon sax nahw ci walu nahw la dan na